Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-442-4, 804-442-2, două linii de contact la care vom iniția acest talk show. Azi luni și avem temă liberă. Dacă e temă liberă, dăm și câteva știri foarte și foarte pe scurt. Ieri Partidul Liberal Democrat în Moldova a prezentat un raport public în fața membrilor săi și a simpatizanților, 10.000 de cetățeni adunați în Piața Marii Adunării Naționale, astfel PLDM și-a lansat campania electorală. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Natalia German, se află într-o vizită în Azerbaijan și tatonează piața Azerbaijanului pentru produsere agroalimentare moldovenești, dar și piața energetică a Azerbaijanului pentru investiții în Republica Moldova. Banca de Economii intenționează să fuzioneze cu Unibank, cumpărând 100% din acțiunile acesteia. În noua instituție, statul își va păstra cele 33,3% din pachetul de acțiuni, echivalent la 278 milioane de lei sau de aproape 2,5 ori mai mult decât până la emisia scandaloasă de astă iarnă. Este un vampir care a sub tot sângele. Astfel îl caracterizează Ludmila Putin pe fostul său soț, Vladimir Putin, tot el președinte al Rusiei. Un deputat din Parlamentul Moldovei cere Procuraturii Generale și Centrul Național Anticorupție să deschidă un dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc, pentru că nu și-ar fi declarat la timp toate averile pe care le ține în Franța și Elveția. OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, confirmă că teroriștii ruși din Donbas au încălcat grav armistițiul de încetare a focului. Orașul Hâncești va fi iluminat în proporție de 100%. Și ultima știre, mai multe organizații ale societății civile din Moldova au organizat azi la Chișinău o acțiune în semn de solidaritate cu Ucraina și de protest împotriva invaziei trupelor rusești în țara vecină. Cam acestea sunt titlurile principalelor știri pe care le-am depistat. Dacă sunt și altele, vă puteți referi la ele. Suntem la forum aici la Vocea Basarabiei și avem temă liberă, iar dumneavoastră 2 minute la dispoziție pentru mesaj. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Forum 0424 0442. Avem un ascultător, îi spunem bună seara. Alo. Două linii telefonice la care ne puteți contacta: 804-424-804-422. Forum, temă liberă pentru ascultătorii, pentru toți ascultătorii azi, pentru că vinerea este un pic mai restricționat. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Ion din Strășeni. Am ascultat de una zi a avut o temă acolo care, la forum, care întrebați cine... cu cine să votăm, este cu un europeană sau cu un evomare? Întrebam cine va învinge, aderenții, cine va învinge, da, aderenții Uniunii Vamale sau Uniunii Europene? Da, da, da, da. Și eu n-am putut intra atunci, dar vreau să îmi spun amuia părerile. Știm că este, văd că din sondaj, cum spun, că peste 20% sunt de alegători sunt indeciși, nu știu cu cine să voteze. Asta din cauza eșecurilor admise de guvernanță și parlamentarii noștri, că, de exemplu, tergiversarea dosarelor Bănăruc, Bivol și Negruțe, este vânzarea aeroportului și băncii de economie, tergiversarea procesului Gheorghe Crețu cu crima de la pădurea domnească, este ca să treacă termul și până să se prescrie, tergiversarea intenționată a reformelor în procuratură, lăsarea în justiție toate acelor corupți cu castele de milioane și milioane în bănci cu dosare pierdute la CEDU, care se opun reformelor în luptă cu corupția, decorarea mai multor persoane cu vârste și menori care nu le merită, agenții economici fac prostia, contabilitate dublă, crește criminalitatea și contrabanda și corupția, prescrierea dosarilor din 7 aprilie 2009 și multe alte. De ce să vă dezamăgesc că este alegătorii noștri și nu pot convinge să voteze nici cu circulație liberă în UE și nici cu inscrierea și ratificarea acordului de asociere. Eu sunt acord că pentru a-l convinge în ultimele 2 luni cu jumătate câte mai rămas, ar trebui măcar unul din puncte este care este să se îndeplinească. De exemplu, cu tergiversarea dosarelor guvernanților și lui Gheorghe Preoțu acolo este și scoaterea de justiție a judecătorilor și corupții locurilor cu oameni tineri care au terminat este universități peste graniță, este oameni cinstiți care nu sunt legați cu mafia asta noastră coruptă, nu se face. Și totodată, următorul punct, să alcătăresc listele cu astea, dacă nu este chip de votat, astea, cum se numește astea? Uninominal. Uninominal, da, votare uninominală, să alcătăresc listele, deci după o metodică specială, de exemplu, persoanele care vor intra în listele, să treacă astea prin SIS, fisc, CSMI și CIC astea, care să nu pot prinde acolo pușcăriași de electrofă, de gura și mai departe. Deci să fie absolut cristal cinstit. Da. Mai departe, mai mult cum de gen. Deci în liste să fie introduși 50% prin găsire 40% de femeie, 50% deci să fie introduși tineret cu sune peste graniță, de Adesandu, Bacalu, Dușceacu, Rușcovan și mai departe este. Și să nu mai mergeți că lumea fost cu orez, cu bere, cu, mă știu ce, cu macaroane pe urechi. Da. Mulțumesc. Seara bună. A fost domnul Ion Dăstrășen. Temă liberă, formula Vocea Basarabei. Să vă încadrați în 2 minute. Bună seara. 804-424, 804-422, două linii telefonice, la care continuă acest dialog. Bună seara. Alo. Da. Alo, bună seara. Bună seara. Vasile de Chișinău. Da. Domn profesor, n-am avut de gând să telefonez, dar după omul ăsta care a vorbit, iar revin la idee și aia mie. Noi putem cu asemenea atitudine față de noi înșine prevăli alegerile astea. Dar noi persistă, suntem îmbibați de fățărnișii. Să fie altcineva numai noi a noștri. Oameni buni, ăștia suntem. Mi paște un pericol. Suntem invadați de agenți moscoviți aici. Vine și ne învață cine să-l votăm și Dodon și Sofia Rotaru vine și Hazman vin și Dodon și Dodoniști și vreți. Sunt toți contra poporului moldovenesc. Numai unirea ne ajunge să curmăm, ne ajuta să curmăm ura. Aieștia sa noștri. Nu bârfiți, lăsați-l și pe Ghimbu în pace, și pe Plahătniuc în pace, și pe Vlad Filat și cu prim-ministru și așa mai departe. Deși nu întrebați de unde a luat Dodon banii, de unde se cheltuie la Dodon? În buzunar sunt atâtea milioane de le cheltuie el pentru, sau și el la antaferist. Deși pe ăștia nu-i biciuiți. Omul s-a ieșit, am și citește o listă care i-a împins-o Dodon, se răstoarne tot amun 2 luni, scoate toți judecătorii, toți fiii la marginea drumului, tare îl încurc pe dânsul soarta dosarului lui Crețu. Omul celălalt și-o greșit, dar să primească lui. Și de atâta nu poate trăi omul ăsta care a vorbit, de atâta nu îi se mărește pensia lui, fiindcă nu e rezolvat cu dosarul lui Crețu. Oameni buni, dați-mi mai serioși. Să nu fim așa de fătarnici. Da. Seara bună. Seara bună. Următorul apel telefonic, bună seara. Alo. Alo, vorbiți. Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Teodosia. Da, doamnă. Foarte greu de reușit la dumneavoastră. Data trecută, săptămâna mi se pare că trecut, când a spus întrebarea cu ce te nervează când ieși din casă, da? Cam da, așa a fost, da? Da, da. Pe mine multe mă nervează, dar mă strădui să le mai potolesc, să le mai pun la cale. Dar aș vrea să vă pun întrebarea, domnul Gerasim. S-a auzit la radio că Gheorghe Druca, cum vine din concediu, va să zic că îi se deschide dosar. Da? A fost așa? Da, am auzit că ar urma să îi se deschide dosar pentru că a tăinuit averi. A tăinuit averia și n-a furat mai puțin decât cu Voronin, că ei atunci erau împreună. Și așa că, și vezi că gata-i tăcere, nu s-aude nimic, el lucrează, are un zâmbet până la urechi, omul înseamnă că de acum s-a închis chestia asta, s-a cumpărat, că el are pe ce să cumpăra acest Duca. Înțelegeți? Și foarte mult îmi pare rău că iată așa pe fiecare. Legea se vede că la noi, într-adevăr, de fel, nu funcționează. Dar ceea ce privește de Dodon, e clar că asta eu mă iertați de expresie, e o mărșăvenie care poate nici nu face să vorbești de dânsul, dar totuși nu e chip ca să nu vorbești, fiindcă el face atât rău și așa deschis vin de țara și neamul, că are bani. Da, e clar, de unde vin banii? E clar că tot de acolo, din Kremlin, și acest Renat Usatăi se face de cap. Și nimeni, oamenii ăștia, eu nu știu de ce, nu îi oprește, că ar fi să fie de acum o lege ceva. Că asta e trădare deschisă, dar trădarea se pedepsește totuși, cum și nu ar fi. Banii clar că le dă Putin, că Putin de acum a vândut, cum se numește, regiunea Amursk, toate, și de grabă el se va numi nu Putin, dar Hundoi Bin. Fiindcă chinezii de acum acolo, de mult ei au trecut partea aceea la răsăritul depărtat. Dar am în vedere că acum chiar îngenerii au luat tot în mâinile lor. Și așa că să nu bată capul oamenii de unde eu iei bani, eu bani de la acest care e cel mai bogat om în lume, așa merge vorba, Putin, da? Da. Și așa că trebuie cumva ceva de făcut. Și îmi pare rău dacă într-adevăr va veni Sofia Rotaru și după comanda lui Usatăi face un mare păcat cântăreața asta noastră și nu știu dacă a mai stima-o cineva. Asta nu-i bine. Și lumea trebuie să dea seama cu Renat acesta Usatăi să nu facă pasul ăsta greșit și cu păcat să voteze pentru dânsul sau pentru ce le propune el acolo. Asta e un mare păcat. Vă mulțumesc, la revedere. La revedere. Tot respectul față de talentul ei, Sofia Rotaru totdeauna a fost o cântăreață sovietică. Bună seara. Bună seara. Ascult. Eu sunt, da? Dumneavoastră sunteți. Mă numesc Alexandru. Acum sunt de la Criuleni, în principiu sunt la Chișinău, dar sunt la Criuleni acum. Nu, eu nu tare m-am implicat odată, o singură dată am vorbit vreo două cuvinte. Mă bucur că se face acest lucru care îl face dumneavoastră și oamenii se implică și totuși cum ne-ai da ceva se gândește, ceva se spune, ceva se... dar eu socot că... Și o să vorbit acum despre Dodon. Clar că asta e un idiot, pur și simplu. Nu pot să vorbesc om. Hai vă rog, să nu folosim cuvinte ofensatoare. Scuzați vă rog, dar alt cuvânt, nu știu cum să-l mai spun așa, că el, om nu seamănă om. Asta nu este om, asta e un monstru. Așa ca și Putin, e un monstru. Nu este om, înțelegi? Monstru, cred că spate de vorbit, că în internet au vorbit acolo cei care a ușit avionul și a spus că este monstru, nu este om. monstru. Înseamnă că și Renato și Dodon ăștia sunt niște monștri. Monștri conduși de Rusia de acolo și așa. Dar ce noi să ne facem? Care e întrebarea noi? Clar că oamenii care sună aici sunt uleacă patrioți, vor bine țării astea. Eu văd un singur lucru. Antimafie. Antimafie care spune adevărul și este pentru neam, înțelegi, este pentru unire cu România, numai la vremea lor care ar să vie, este pentru Europa, este orice cuvânt acolo, dacă te uiți în programa lor de pentru alegeri acolo, eu prima dată am zis acolo să promovăm bucuria muncii. Noi nu promovăm nimeni aici. Aici toți acum vreau să fie filat sau plăhătniuși, cum spune și ei. Vreau să fie bogați, vreau și tine și bătrâni mai în vârstă sau cum invidiază și vor să fie așa. Dar bucuria muncii nu promovează nimeni. Eu am fost la întâlnire cu domnul Leancă. Am vrut pe să-i spun acasă. Eu am intrat la întâlnire aceea fără să întrebi, întâlnire, am mers, am deschis ușa, am intrat și m-am înscris deodată în rând acolo să vorbesc. Când pe urmă am aflat că eu parcă n-am avut drept acolo, spune că, eu mă numesc Alexandru Meli, că spune că eu m-am furișat acolo sau cumva am intrat. Și am vorbit și am spus întrebarea, oameni buni, chiar voi credeți toți, guvernul, parlamentul, președintele, că acești 3 milioane de cetățeni din Republica Moldova sunt bolnavi mental, nu știu cum s-a furat banca de economii, 1.600.000.000. Oameni buni, cum așa? Eu am lucrat la banca Moldincom Bank și acolo am spus, hai mă spun, cu cei care au luat credit, îi știm pe nume și am fost acasă și le-am luat ăsta, blidele, furculițele, am dat butoiul, am scurs vinul din butoaie, înțelegi? Așa, o țară întreagă, înțelegi, banca de economii, majoritar acționarul, majoritar statul, nu luat nimeni și nu știm cine e el. Păi și vă jucați, oameni buni ăștia. Ăștia și la guvernare și se joacă de banca, nu înțelegi și asta. E un furt, asta este. Și eu socot că antimafia este foarte bun pentru noi și noi toți, majoritatea, să dăm în antimafie, că aici la pune la Dubalu și pe Voronin și pe Filat și pe Plăhătniu. Seara bună. Continuă formul. Bună seara. Seara. Da. Mă numesc Simeon. Da. Domnul Arcadie, aș dori că să-l invitați pe ăsta, domnul primar Dorin Chirtoacă la emisiunile noastre, ca să ne răspundă. Vedeți că noi ăsta, suntem o grupă de nevăzători care trăim într-un cartier, foarte mult suntem aici, și ăsta, domnul primar nu știe și asta înseamnă să travestezi strada, ori să mergi pe univa. Noi am avut legături directe cu toate raioanele asta a capitalii. Am ei cu reforma asta, ne lipsesc de așa drepturi. De exemplu, ca să ne ducem la cimitir. Avem rudii îngropate acolo și așa mai departe. Trebuie să ne ducem cu două transporturi și să rugăm pe cineva ca să ne însoțească. Sunt invalizi care de-am s-au deprins să duc la cimitir și se orientează în cimitir, dar până la cimitir trebuie să-l duc cineva, să-l traveseze strada, să-l ajute. Noi am avut foarte bune condiții și când colo ne lipsesc de transport. Ar trebui cumva cartierul ăsta să fie de servit special, ca să nu ne, ăsta, cum se zice, să nu ne impui ca să traversăm ăsta, strada, de exemplu, treci o stradă asta impresionantă, mare, apoi trebuie să-l rogi pe cineva, dar așa rutieră te duce până la destinație, cum scade și fără complicații. Domnul Simeon, aveți asociația nevăzătorilor? Noi avem asociația, s-a adresat, dar răspunsul, mi se pare că nici nu l-a primit. Scrisoare oficială. Da, vedeți, eu cred că n-ar amestecat de invitat, că foarte mulți bătrâni în oraș nu sunt mulțumit de politica asta de rutiere. Ar trebui ca cumva mai chipzuit să facă treaba asta. Da. Mulțumesc, domnul Simeon. Următorul la apel telefonic. Bună seara. 804-424, 804-422. Cine este următorul? Bună seara! Alo? Sau următoarea? Alo! Alo! Alo! Bună seara! Bună seara! Cine vorbim? Ion Dulcine. Da, domnul Ion. În privința rușinii cu Europa, n-ați nicim niciodată rușine. Adică noi, când era Uniunea Sovietică, 15 republici și alte toate Uniunea Sovietică, am putut să ducem să mă scurați în ghebul nos moldovenii și de pământuistă. Dacă să ducem în Europa, dar n-ați nicim rușini. Asta toate e. Domnul Ion, noi știți, noi produceam o treime din conservele Uniunii Sovietice. Da, de acord cu dumneavoastră, eu nu prea știu. Și atunci când era Uniunea Sovietică, cele mai mari fabrici, uzini erau la noi în Moldova. Cele mai... Se producea hrană pentru cosmonauți. Se produceau foarte bune, cum spunem, pentru navigația vapoarelor, rachetelor și mai departe. Până și în ziua de azi, la noi, nu știu dacă mai funcționează, turbină pentru pompare apei. Se face la noi numai Moldova era și în Sankt-Peterburg. În alt parte nu era, așa că și spun. Oamenii, da, noi trebuie să ne ducem în Europa, nu mai decât, fiindcă noi altă ieșire n-are. Eu am fost în Europa, am slujit 5 ani de zile, am venit în Europa, nu de cumpărat. Și îmi pare rău dacă oamenii o să alege un viitor frumos pentru dâns. Deși oamenii ne lege și ei, cu și, nu avem cu și, economică, Rusia ne pune pe brânci, cum și-a fost în Uniunea Sovietică. Ne dictează aia condiții de viață, de lucru și mai departe. Și ei și vrei e. Și așa și. Dar Europa văd că în timp de ani de zile, atâtea o dat, ui, slavă Domnului. Și eu am, mai am timp? Da. Făceam servici. Am făcut 5 ani în Germania Democratică. Cu curățenie ideală. O femeie împrăcată, am băbusă, tipă, 60-70 de ani. Într-o mașină cad un cărbune, cum s-ar spune, brichet. Apoi eu o scos pachetul din sacoșă, m-a pus în sacoșă și cum avem noi atunci de hârtie, galbenă și... M-a pus în sacoșă, în gentuță, m-am vălăcit și m-a pus în buznac. Și n-am mai văzut furi acolo, și n-am mai văzut nică. La 4-5 dimineață aduceau mașini întregi, închipăiți și de mijlocul străzii, și laptele, și chefirul, și pâinea. Cât produse lactate, nu s-a întinge nimeni, Doamne ferește. Dar la noi și-ți petreci. Unii mâncăm acolo și facem. Nu se mai uită că e gunoi, că și e, că se duc undeva la un gunoi. Așa e. Da, așa că noi nu avem și ni teme. Noi cu Europa n-a să ne bărușim. Da, unii vama, unii nu n-a dă nimic, nu ne dă până în așa mai am. S-ar vătă de multe de să ne dă tăcere, dar așa e. Îți bat joc de noi, cum vor. Și cred că noi suntem tot de dâns și putem așa să gândești. Alo. Da. Mulțumesc, domnul Ion. O seară bună. Da, toate cele bune. O seară bună. Următorul la pe al telefonic. Bună seara. Forum la Vocea Basarabia. Bună seara. Alo. Comerzan. Da, domn Comerzan. Vă zic că m-a provocat, nu mai sunam, poate, dar vă ascult. Sunt viu încă. Așa. Sănătate. Cu antimafia asta. Pentru că eu văd altceva. Eu în antimafia asta văd o altă mafie. Am mai spus-o și o mai spun. Văd o altă mafie. Eu nu mai cred în curățania asta a partidelor care răvnesc să vină la putere. În spatele fiecărui partid său, cine? Și hai să mai încercăm și mafia lui Țopa, care sunt fugiți nu știu unde și dacă vor veni atunci, dacă vor câștiga alegerile, dar ei trebuie aduși. Trebuie reabilitați ca să-i aduci încoace. Trebuie să te implici, să-i implici, vă zic, partidul ăsta, să-i implici în justiție și să le dai dreptate lor atunci. Și apoi ei atunci or să vină încoace. Atunci. Dar în spatele lor iarăși e de o mafie. Ia-mi gândiți-vă, cei care alegeți antimafia. Și mafia aducem înapoi. Pentru că ei vor fi nevoiți, fiecare partid ar să-i implice, dar nu are dreptul, dar cred că ne întoarcem la vremurile lui Voronin, când tătuca ar trebui să dicteze justiției că Țopii sau Voronii sau oricine din partidele astea trebuie protejate. Cam așa eu văd antimafia asta. Toate cele bune. Eu aici închei. La revedere. Dar mai da. Formula Vocea Basarabiei, temă liberă, aveți 2 minute la dispoziție și 2 linii telefonice. Bună seara, 804-424, 804-422. Bună seara. Bună seara. Da. E temă liberă. Cine? Asta, Nicolae. Da. La Vadvoră. Numai ce am venit de la o întâlnire cu marele scriitor nostru Ion Druță, 86 de ani împlinit, sa lume bună a fost, și ca un fir roșu trecut toată serata asta, istoria moldovenilor. A luat cuvântul domnul Druță și a spus că noi suntem buni de dat jos, dar n-avem pe ce ne pune sus. Că nu să nu umblăm cu schimbatul. După fiecare 4 ani trebuie să schimbăm, numai decât trebuie să schimbăm ceva. S-a pornit cursul european, vectorul european, trebuie să-l ținem înainte. Eu așa am scos o concluzie din toate cele ce spitrece și lansarea de ieri a companiei electorale și oamenii trebuie să orientați între ceea să ne ținem de ceea ce avem bun și să nu căutăm ca a venit cineva să se înceapă să facă iar de la început ceea ce a început alții, lasă să ducă până la sfârșit. Am fost la zări de odihnă în raionul Edines și acolo mi se plâng, am cunoscuți care au magazinele lor proprii și am zis că hârtie de toaletă nu se vinde. Și a făcut o analiză care și că au venit gazetele socialiștilor și de-am oameni nu mai cumpără toalet papir, fiindcă aici le-au adus degeaba. Vedeți că-s contagioase. Da. Să trăiți. La revedere. Mergem mai departe. Bună seara. Domn Arcade, vreau să mă dau și eu cu părerea, Grigore Munteanu, la întrebarea precedentă care ați spus-o dumneavoastră, cine va învinge. După părerea mea, și așa gândesc eu, coaliția asta rea bună cum este, că până la dânsa mai bună nu am avut, căruța a luat start din loc, așa că eu personal mă adresez către ascultători, către alegători, când am intrat în cabina sau cabinele de vot, când o ține hățul în mână, să ne dăm foarte bine seama, spunem materia cenușie în funcție, fix mai lucidă, și să vedem ce tragem, hățul stâng sau hățul dreptul, sau le slobozim să meargă căruța înainte. Adică mă refer la vectorul european. Antivorbitorul meu mai înainte, că peste 2 parmi, care au venuit că s-a furat banca de economii, din cât cunosc eu, domnul Plahotniuc are pică pe domnul Filat. Și dacă așa ascultătorul ăla consideră că s-a furat și se zvonește, se spune că toată justiția e controlată de domnul Plahotniuc, dar atunci de ce nu atacă în judecată? Pentru asta, pentru a vinui pe cineva, trebuie întâi oameni buni să aveți probe. Așa pot să zic și eu, că așa la bețâi și ala așa. Dacă nu am probe, eu răspund pentru asta. Într-o seară am fost criticat de domnul Iurei. Am zis că ascultătorii sunt păpăgali. Eu n-am zis că ascultătorii. Eu am spus că ar fi bine de schimbat denumirea acestui post de radio. Dar vreau să menționez aici că, cum îs eu știu că sunt român, vorbesc românește și niciodată n-am să mănânc dintr-o oală cu criminalul de Putin, cum o face el. O seară bună și vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere, 804-424, 804-422, Formula Vocea Basarabiei, temă liberă. Alo. Da. Bună seara. Bună. Valeriu. Da, domn Valeriu. Eu cred că și mafia, și antimafia, și aeroportul, și banca de economie, toate importante, dar toți trebuie să ne focalizăm acum pe 30 noiembrie, fiindcă dacă scăpăm acest moment, restul nu mai au nicio valoare. Și cred eu că summitul NATO, acum cu ajutorul acestui summit, s-a oprit lupta în Ucraina, dar aici la noi nu cred că s-a oprit ceva și, din potrivă, cred că la 30 noiembrie se vor activiza, fiindcă este ultima lor șansă ca să întoarcă situația invers. Și faptul că ei nu s-au liniștit, ne spune 7 aprilie, și faptul că președintele nostru nu a putut fi ales vreo 2 ani și ceva, și la moment dat era pus la îndoială și prim-ministru, și o mulțime de moțiuni de cenzură, că numai un diplomat a putut să iasă din toate acestea. Deci aia, 30 noiembrie, trebuie în fiecare zi să ne amintim, și mi-a plăcut chemarea domnului Leancă aici, ca toate partidele pro-europene să găsească un numitor comun. Nu cred eu că vor avea curajul să se unească într-un bloc, dar cel puțin să nu se certe, fiindcă dispersarea e cel mai mare dușman al nostru. Și chiar azi am citit, Dugin scrie că dacă Moldova va continua cursul european, va fi distrusă și Moldova, și Ucraina, și asta. Și o spune, așa cum o spune și Jirinovski. Și cred eu că cei care sunt indeciși fac o comparație. Da, sunt minusuri la Uniunea Europeană, acolo și cu legea egalității șanselor. Dar să luăm o foaie, un perțim pe vertical în două. Pe stânga legea egalității șanselor, pe dreapta stă acele deportări, acele împușcări, cei ce se face chiar azi în Ucraina. Și vedem care și cât valorează. De ce mai am o propunere? Și cred eu că poate să găsește încă o modalitate afară de referendum, ca președintele nostru să fie ales de către cetățeni. Cred eu că este foarte important, dacă, nu pot spune, deci doar referendum, sau poate e posibil și în Parlament de votat, sau poate Curtea Constituțională, dar ar fi bine, și mi se pare că aici nu toți din alianță doresc acest lucru. Dar aceste două momente vreau să le accentuez. Propunerea domnului Leancă ca să găsească un numitor comun, să nu se certe, să nu se facă de nimic unii pe alții, și a doilea, ca președintele, următorul președinte să fie ales de către cetățeni. Iaca toate ce am vrut să spun, vă mulțumesc și numai bine. O seară bună. Sigur că dacă la 30 noiembrie câștigă o majoritate parlamentară pro-europeană, pro-democratică, o majoritate constituțională. Procedura de modificare a Constituției ar putea să survină și în cadrul procesului legislativ, nu neapărat referendum, pentru că atunci când Diacov cu Voronin au modificat Constituția, n-au făcut referendum. Bună seara! Bună seara! Ascult! Domnul Gerasim, Nicolae de la Gunoiște, Buicarelui. Eu multe ori v-am ascultat vorbind de drumul Sărăteni-Soroca. Știți, într-un mod care m-a infectat, așa, nu știu cum, am găsit eu posibilitate, m-au încărcat cu țolul, cum se spune în cazul meu. M-au aranjat așa, că se adă capul puțin să văd ce se face, și m-am dus la Soroca. Eu, adică până la intrarea în Soroca, am intrat la Volavie, nici cunoscut, am văzut și aici înapoi, să văd drumul mai bine și încolo și încoace. Să fac lucrări, mi-a plăcut și am rămas foarte, foarte impresionat. Aici drum, eu n-am fost 35 de ani la Soroca, s-a schimbat direcția lucrului, puțin invaliditatea asta, și m-am uitat să faci un lucru foarte bun, dar am tras atenție acolo că Svedic nu le-a primit drumul. Mai este scurgeri de apă, fac uminești, întăiesc când se ieși de pe asfalt pe dreapta, se pune pietriș foarte frumos, gardurile, piloni pentru lumină, adică eu am rămas satisfăcut. Desigur că eu am mai fost pe Europa cu timpul trecut. Cred că chiar să fac trotuare chiar din sat, în câteva locuri m-au uitat așa, aproape un kilometru să face, că să nu ias oamenii pe drum, se dedicau gospodării, acolo mai știu, și podurile făcute fin, frumos, puternic, îmi place, adică s-a făcut ceva. Dar din cât la asta, toate, totuși n-aș fi de acord cu mulți, nu știu care m-a judeca, poate eu nu-s drept, nu-s de acord cu ceea că e ca de pildă așa un caz. Eu am auzit din gura lui Corman, a spus că e dat întrebare. Când se întrebă Europa? Nu suntem gata. Când vom fi gata atunci? Nu, răspunsul aici nu e chiar clar. Filat a spus că în 20 noi totuși avem șansa. Când ne-am străduit să intrăm, dacă o faci schimbări în justiție, procurator, avem șansa să intrăm în Europa. Gimpu a spus în 30. În 30, taban vârsta lui, vreo 7 ani până la răscoli ce-a făcut, el n-a fi în viață, că se tragă la răspundere. Eu un răspuns, îmi pare că mai prostesc la toți, dar m-am indignat, nu știu cum, văzând-l pe dâns, din nou pe lângă lui Gimpu, văd pe un tilă. N-a ajunge Donciu acolo. Aici trei crai de la răsărit, unul din care parte, iar se unesc. Eu nu știu, se unesc așei 6 milioane de la cazinourilor și unesc pe ești oameni. Chiar noi suntem atâta slagi la minte să nu înțelegem, care mai cunoaștem ceva. Hai că eu ultimul timp cu videole citesc mai puțin. Dar mă stărui, măcar cât de cât, mass media, televiziunea, nu dintr-o sursă, mai mult învârtesc eu. Da. Mă rog, așa s-a informat cât s-a informat. Nu-mi place mie lucrul ăsta. Eu i-aș pune Partidul Democrat, că interesul lui Gimpu cam coincid cu gruparea democrată. Eu i-ar pune mâimbră prin țară și fac agitație acolo. Să spui așa, vă votăm, democrat, să-l întorceți înapoi aeroportul, ca să e o trădare totală, Crușul să vie în coașe, dacă se schimbă, nu câștigă de la Putin, adică Putin merge mai departe, ei să trăiască flori. Da. Dar vrea să întoarcă aeroportul înapoi. Noi știm ce s-a făcut acolo, știm la concret, dar nu putem să vorbim în public. Da. Trebuie să răspunzi de cuvinte. Vă mulțumesc și cer scuze dacă am vorbit ceva drept. Bună seara, bună, domnul Nicolae, următorul la pe al. Bună seara. Alo, alo. Alo, da. Alo, bună seara. Bună seara, cu cine vorbim? Bună seara. Bună seara, domn Gherasim. Da, bună seara. Ion de la Chișinău. Da, domnul Ion. Eu am sunat într-o seară, nevastă, prima dată, am sunat două oară, dacă spați vorbesc. Și am vorbit eu așa într-o, în primul rând, spor la lucru, că faci un lucru foarte bun. Mulțumim. Într-un mod așa, că nu le preplăcut la oameni nici care sună, cam țară de țară sună pe canalul ăsta, pe emisiunea asta, și unul acolo m-a numit Mini Ionel, a spus acolo ce a spus, și el și-a rugat pe dânșii, adică mă folosesc moment, să, dacă ei sună, să vorbească și el, să gândește el în capul lui, să spui părerea lui, dar nu să sune la radio și să spui și să comenteze ce a vorbit omul cel precedent. Tot vorbă în vorbă să-l critici pe omul ăla. Omul are fiecare părerea lui și o spune și are drept să spui. Dar, și mai ales că oamenii vorbesc cultural, dar ei vorbesc, numesc cu diferite cuvinte urâte și pe al de dodon și pe al de asta nu se poate, asta nu-i frumos. Nu că țin cu dânșe, dar nu-i frumos din partea noastră. Că vorbim la radio, ne aude o lume întreagă. Ba să-i pui sârmă în botul Putin acolo, să mai dă un zvon acolo. Asta nu-s vorbi de om normal. Asta și am vrut eu spun în primul rând. Am vrut chiar să mă exprim pe tema cei care cu alegeri mi-au spus că cine să dovedească. Apoi eu cred că scenariul de amoi, cam pe părerea mea, e cunoscut. După cum am văzut eu la televizor că a spus asta, Filat a spus așa. Eu am văzut cu ochii nici am ascultat. O spus că, vreau să zic, că comuniștii au primit la bot odată bine și dacă mai trebuie, ori să mai primească odată și mai dur încă. Apoi asta e vorba de om politic, care el promite că, și înseamnă că noi alegeri cinstite n-a să vedem când a să fie, din păcate. Eu aș vrea să văd alegeri cinstite și cine a câștigat, noi să-l felicităm și să meargă înainte. Dar la noi nu e așa, din păcate. Și în diopște, eu, dacă mai am timp să vă dați voie să mă vorbesc, eu aș socoti că coalițiile astea, alianțele astea, asta n-ar trebui să fie. Republica asta mi-e tică. Păi, lăsați două, trei partide la guvernare, dacă voi vreți bine narodului ăsta. Și unul câștigă, altul pierde. Și gata, felicită-o și dă-i voie să lucreze. Nu-i pune bieța în roate. Păi dumneavoastră legeți partidele, nu ei. Păi domnul Gherasim, eu nu fac legi că să facă 40 de partide să fie la noi în Moldova. Păi și în America sunt 100 de partide, dar... Păi da, dar iese la alegeri două. Nu iese, dar două sunt votate. Votate, da. Păi dumneavoastră votați dumneavoastră unul sau două. Și de ce votați 22? Păi votez. Eu votez ca și votez eu, numai nu comuniști, că neșa, dar eu vă spun că alianțele astea nu ne aduc nouă nimic bun. În Germania este alianță, slavă Domnului. Eu știu, poate și... Nu cum spun eu, poate nu-s drept eu la întrebarea. Depinde cine faci parte din alianță, domnul Ion. Și asta depinde mult. Și asta am vrut eu principal să spun. Și fiindcă o greit de druță, eu pe oameni de aici care cum druță, eu o stimez. Eu nu vreau să critic pe omul care a vorbit, dar așa la temă. Două cuvinte. Unii druță de atâta ani de zile. Și nu numai de el, dar de el de dânsul. Vine în Moldova, e în Nagrada, sau acolo și de la ăsta, și apoi la Moscova. Deși tu nu trăiești cu norodul tău aici împreună, să vezi tu cum trăiești lumea aici, care au mai rămas în Moldova, mai sunt încă o 2 milioane. Să vezi cum trăiești lumea, să înduri cum înduru ei. Dacă acum eu am rămas fără lucru, nu de mult că lucrez, am profesie bună, dar am rămas fără lucru că au venit alții și au ocupat acolo. Asta e altă temă. Da. Da, domnule Ion. De ce druță e acolo? Vine aici numai sărbătorește și iar înapoi și el e patriotul nostru? Eu să scot că nu. Da. Toate scriitori foarte sărucit. Da, vă mulțumesc. O seară bună. Eu l-aș justifica pe Ion Druță pentru că, mă rog, Ion Druță cu opele sale a menținut spiritul național atunci când era nevoie. Că s-a implicat în politică și mai declarat el acolo este altă problemă. Cât privește Moscova. Dacă la noi se schimbă regimul odată în fiecare, în 4 ani. Ce scaute Drus aici? Bună seara! 804-424, 804-422. Drus e scriitor, doță nu e un politic, nu e sociolog. Bună seara! Bună seara, domnul Gherasim! Vă ascult! Vasile, vate ce-o fie. Da, da, Vasile. Vreau să ating o leacă tema cu și ne spune că Iacabre usată, i-a spus așa, i-a spus așa, Dodon spune așa, că dacă Iacab vine la putere, ar să curețe și nu știu ce ar să fac și încolo încoașă, lumea prinde a crede. Vreau să vă aduc așa și vă dau exemple. Oamenii buni, nu trebuie de... Cum? De păcut, știți, așa un fel de concluzie, că uite și-o spus cu tare sau cu tare. Una e să spui, și alta e să faci. Ia ca care, că eu într-o emisiune de asta am atins tema cu Ucraina și cu Kuchma, cu tratativele și așa mai departe și am spus că Kuchma e vasalul Moscovei. Cineva a făcut o replică, că adică, mă rog, uite, Kuchma când pe timpul lui acolo a ridicat problema cu flota maritimă acolo militară a Ucrainei. Păi bine, domnilor, a ridicat ca când așa, a spus de la tribună, dar și a făcut. Unde e flota ucraineană, amu? Ca și amu, a făcut armistițiul ăsta, care e absolut contra Ucrainei, care își dă seama de lucrul ăsta. Absolut contra. Luăm toate aspectele acolo, că poate că răgați, că poate nu știu. Eu vă spun concret, e absolut contra Ucrainei, armistițiul ăsta. Pe urmă, a să vedem. Așa, trecem la tema noastră. Și, adică, și am vrut eu să spun că trei demnitari mari care au făcut mult rău în statele astea, ca în România, Iliescu, în Moldova, Lucinski și în Ucraina, Kuchma. Ăști trei oameni au făcut atâta rău pentru țările lor, că mă tem că ei șlanți luați toți împreună, nu au făcut atâta rău cât au făcut ei. Așa, și aș vrea să întreb pe alții, pe ascultătorii noștri și pe alții, aveți voi alternativă? Ia ca să zicem că să alegem noi amu când alegem. Eu de pildă sunt pentru coaliția pro-europeană și am mai spus-o, pentru cine și așa mai departe. Bun, dar care e contra? Nu, aveți o alternativă, aveți așa un partid care să, într-adevăr, să aibă o echipă bună și așa mai departe. Este o alternativă, spuneți-mi, mă rog, dacă este, aude. Dar eu unul nu văd așa alternativă. Так de ce trebuie dar noi dar să ne contrăm aici așa că ia că așa e bun sau așa e bun? Eu atâta vreau să spun că nu trebuie de ascultat și ei așa spun de la tribune, mulți sunt. Că ăștia tot au spus la tribune multe, dar au făcut tot pe dos și sunt și în ziua de azi. Așa e așa antimafii, așa la șusate, Dodon și așa mai departe. Una spun, dar cu tătul au ei alte planuri. O seară bună. O seară bună, domn Vasile, de la Vateci. De unde este următorul ascultător? Temă liberă, forum, două telefoane, două minute, bună seara. Alo, alo. Nu se face legătura. 804424, 804422. Alo? Alo? Da. Domnul Iațin, bună seara. Bună seara. Ion Teleman, Iucen, Isporen. Da, domnul Teleman. Domnul Iosim, eu mă întreb cum de lumea, o parte din susținătorul Dodon, poate să susțină așa un om care este foarte periculos. Ce înseamnă că el ne împinge, ne forțează, Doamne ferește, spre Uniunea Vamală Rusia, Belarus, Kazahstan? Asta înseamnă că vrea să ne aducă teroriștii lui Putin aici, pentru că Ucraina este exemplu viu la ce a ajuns. Mai ieri Dodon la Moscova fuge pentru ca să pună embargoul. Mâine poi mâine ne aduce teroriștii, oare nu înțeleg cum poate să fie susținut de un număr minim, dar totuși sunt niște susținători care eu nu înțeleg care e judecata celor oameni care merg alături de dânsul. Și o paranteză, a început să se clarifice cine e acest Dodon. E un om de la Sadova Călăraș, un nume de familie din gospodar, dar el a preluat-o de la acest gospodar. Îi provine din niște romi care, Doamne ferește, de rușinea Sadovei. Și atunci zica la românească, când împăratul a ajuns țiganul, primul spânzură pe tată său. Noi ce, putem să permitem să ajungă la putere așa un om ca Dodon? Nu putem, apropo, numele de familie e Fâsul a lui. Bine, domnul Teleman, hai să nu mergem atât de departe, că întrebăm în arealul discriminării și nu e corect. Deci orice rom, orice... Sunt rom de treabă, care e problema? Dar el face de rușini romii. Da. Orice rom are dreptul, aceleași drepturi legale în Republica Moldova cu ceilalți cetățeni. Dar el întrece măsurile legale, domn Gerasim. Omul ăsta nu e oprit de organele respective. Cum așa putem să permitem? Aici altceva, dar să nu implicăm etniile. Dacă nu, eu nu zic, sunt romi de treabă. Merg romii în Europa? Le place Europa romilor, eu știu, dar asta e rușinea romilor. Cum așa? Da, vă mulțumesc. Mulțumesc. Seară bună. Nu ar trebui să segregăm populația noastră după apartenență etnică. Toți suntem egali și toți avem același drepturi, absolut același drepturi în această republică, cât suntem cetățenii ei. Bună seara! Alo, bună seara! Ascult! Mihai Nicurin, da. Ce vreau să spun? Eu m-aș alătura la colegul celălalt care a vorbit noi de mult și a spus nu trebuie să vorbim de Putin urât, de Usatăi, Dodon și Voronin. Dacă aș fi o țară normală, noi n-am vorbit. Cred că Putin merge pe calea lui Hitler, lui Adolf, și el varsă sânge, e criminal. Și așa criminali cred că ar trebui să ducă la Haga, dacă ar fi niște state normale. Dar Usatăi, Dodon, Voronin, niște spiciorii lui Putin, care aduc, dacă ar fi la noi, ar lucra securitatea, cum pe vremuri, de mult ar fi în pușcării. Și despre oamenii ăștia nici n-ar trebui să discutăm cu una, chiar o doamnă atâta, îmi spune, zice că uite, Usată, i-am să votez pentru dânsul, o contabilă spune, cu studii superioare, că uite, el o să-i pui la pușcărie pe aiește, a noștri, adică. Zic, băi, dar cine mai cu el să-i pui la pușcărie? Voronin tot a vrut să-i pui la pușcărie, pe cine, cum îi spune lui, pe domnul statei, ca să iei averea. Uite, dar noi trebuie să facem o lege europeană care să stăie și Usatăi la pușcărie, nu numai ăștia. Reformele trebuie făcute și eu cred că cel mai puternic oameni care este domnul Leancu, doamna Maia Sandu și doamna Natalia German, cred că din Partidul Democrat are un rating slab și cred că o să atașe acești oameni puternici pentru și comuniști și socialiști, fiindcă ca să-i discrediteze. Și să, eu am fost și eu la acest meeting, da, mi-a plăcut mult, cred că microfonia a lucrat foarte rău, cam a fost foarte, foarte organizat, rău, prost, oamenii așteptau în șir ceasuri până s-au vorbit ce aveți dispus și s-au întins mult râzâna. Dar s-a arătat că oamenii doresc spre Europa și spuneți că cine o să câștigăm noi alegerile sau nu, cine va lucra, acela va câștiga. Fiindcă lumea noastră nu înțelege, eu îi spun, doamne, la contabil, zic, uite, matai, studii disperat, eu nu înțeleg cuvintele care le pronunță la televiziune sau la radio. Zic că noi mai trebuie dar atunci politică. Doamne, zic, uite, ce o să seamene aceiași colegi. Și de ce trebuie de lucrat și trebuie de diferențiat criminale de oameni care vor să ne aducă pe urmă, o splângeți. O spuneți că, vedeți, am votat, am participat la votare, dar uite cum trăim. Nu poți trăiești într-o țară bine, cu mentalitate rășă. Trebuie să votăm pentru oameni cei care au vectorul european și nu de cei care merg prin centru și mâine se duc în stânga. Dar trebuie cei mai de dreapta și cei mai puternici echipe. Seară bună! A văzut domnul Mihaela Nicolin, ultimul ascultător, ultimul participant la emisiune, pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiunea, acest schimb de opinii și vă dau o întâlnire mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.